She's Dancing Nowika. To od niej zaczynamy trzecią godzinę tego wydania Do Południa w naszym studiu festiwalowym tu w kinie Nowe Horyzonty, gdzie w tej chwili dość cicho, bo trwają pierwsze seanse kolejnego dnia festiwalu. Szymon Kloska, Instytut Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek z Krakowa we Wrocławiu. Szymonie, spotykamy się dlatego, że dziś rozpoczynamy spotkania literackie związane z festiwalem Nowe Horyzonty. One się będą odbywać dziś, jutro i pojutrze w Księgarni Hiszpańskiej przy ulicy Szajnochy 5. To jest po drugiej stronie ulicy Kazimierza Wielkiego vis-a-vis kina Nowe Horyzonty. I zaczynamy nowy rozdział w historii tego festiwalu, bo nie dość, że od piątku działa zorganizowana przez Instytut Program Trzeci przy pomocy organizatorów biblioteka festiwalowa, która cieszy się, mówię to szczerze i obiektywnie, wielkim zainteresowaniem. Wiele osób przychodzi pożyczać książki na dzień, na kilka dni, między seansami siadają i czytają. To także przywozimy do Wrocławia pisarzy. Jakich? Wszystko, co powiedziałeś, to prawda. Zaczynamy dziś, natomiast ja wczoraj już zajrzałem do Księgarni Hiszpańskiej, żeby sprawdzić, czy wszystko jest gotowe i czy księgarnia jest gotowa na pisarzy i na nas. I okazało się, że nie byłem jedyny. Cała masa festiwalowych gości zaglądała do księgarni już wczoraj, pytając o spotkania. Czyli zaczynamy dzień za późno. To ja się już denerwuję, szczerze mówiąc, po takim wstępie, bo nie wiem, co się wydarzy. Zaczynamy dziś od rozmowy o Ukrainie. Rozmowy o Ukrainie i mam nadzieję, że nie tylko. Ziemowicz-Szczerek to jest taka jedna z najjaśniejszych literackich gwiazd, która się objawiła ostatnio. Objawiła się przede wszystkim za pomocą dwóch książek. Przyjdzie Mordor i nas zje, książka głośna i chyba czytana przez większość, i mniej głośna i mniej czytana, mam wrażenie, książka pod tytułem Rzeczpospolita Zwycięska. Jest to alternatywna historia powojennej Polski. Obie ciekawe i za sprawą obu Ziemowicz-Szczerek podbił serca nie tylko czytelników prozy, ale i reportażu, no bo on jest takim nie samozwańczym, ale uznanym przez nas chyba wszystkich najmłodszym ekspertem od spraw ukraińskich wszelkich. Paszport polityki za Przyjdzie Mordor i nas zje, absolwent 4. Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Pozdrawiamy serdecznie. Jutro z kolei w Księgarni Hiszpańskiej postać, gdybym powiedział, że kontrowersyjna, to być może bym skrzywdził tego reportera, no ale dużo się mówi o nim i o jego nowej książce. Myślę o Jacku Hugo Baderze. Tak, natomiast ja mam nadzieję, że nie będziemy rozmawiali tylko o jego ostatniej książce, tylko o jego książkach w ogóle i o reportażu w ogóle. No, Hugo Bader to jest jedno z najgłośniejszych i najbardziej rozrabiających dzieci Kapuścińskiego. No, facet, który jest tak niewyobrażalnie popularny, chyba głównie dlatego, że to po prostu świetne pióro. To znaczy jego książki są takie, nie wiem, mi się każdorazowo lektura Hugo Badera kojarzy z lekturami mojego dzieciństwa. Jak brałem Karola Maja do ręki, nie byłem w stanie odłożyć, nim doszedłem do końca. I z Hugo Baderem mam podobnie. A że kontrowersje wokół jego ostatniej książki się rzeczywiście pojawiły i to liczne, no to o nich też porozmawiamy. Swoją drogą dzisiaj pojawiła się informacja, że polscy himalaiści uratowali na Bełtpiku człowieka, który był bliski śmierci tam wysoko. Więc kolejny wątek do rozmowy. Jak to jest tam na górze? Przypomnę, książkę Jacka Hugo Badera, ta najnowsza, to Powrót na Broad Peak. I w czwartek na zamknięcie kobieta odważna, też reporterka, Magda Grzebałkowska. Reporterka, to aż chciałoby się powiedzieć, że mało powiedziane, no bo Baksiński portret podwójny to jest księga, wielka, długa księga, która łączy w sobie całą masę różnych gatunków, a ilość roboty, którą pani Grzebałkowska włożyła w tą książkę, mnie osobiście przeraża. To znaczy przejrzenie bibliografii, przejrzenie skorowiców nazwisk i przejrzenie samej książki sprawia wrażenie, jakby nad tą książką spędził autor, autorka przynajmniej dekadę, a ona została napisana znacznie, znacznie szybciej. No i mam nadzieję, że się dowiemy, jak się takie rzeczy robi. Mam nadzieję, że Magda też nam zdradzi nieco szczegółów na temat kolejnej książki, którą pisze. To ma być opowieść o Polsce w roku 1945 i na mapie tej książki Wrocław ma być ważnym miejscem. No tak, 45 i Wrocław to rzeczywiście samo się narzuca. Ja nic o tym projekcie jeszcze nie wiem i z przyjemnością się dowiem. Przypomnę, że od dziś do czwartku 3 spotkania literackie, Księgarnia Hiszpańska, ulica Szajnochy 5. To jest tuż obok, rzeczywiście. Po drugiej stronie kina, po drugiej stronie ulicy. Zapraszamy wspólnie z Szymonem Kloską z Instytutu Książki, który był Państwa i moim gościem w Do Południa. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie, kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Chłopaka z Wrocławia, tak śpiewa Micro Music na naszej antenie, stąd właśnie pochodzący zespół. Mówiłem po 9 o zespole Pulp i o filmie im poświęconym, o tej opowieści o ostatnim koncercie w Sheffield 8 grudnia 2012 roku i tam jedna z bohaterek tego filmu właśnie wspomina dwa zespoły ważne dla niej w już dość zaawansowanym wieku. Kiedy została osobą samotną, musiała wychowywać piątkę dzieci. Mówi, przypomnę, że słuchała dwóch zespołów, Pulp i Blur. Woli Pulp, ale Blur także są dla niej ważne. No więc teraz na naszej antenie dla tej pani i dla wszystkich. Blur, Tender, 11:18. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Come on, come on. Blur Tender. Taka piękna piosenka we wtorkowe przedpołudnie. My w studiu festiwalowym w kinie Nowe Horyzonty jesteśmy do południa dziś. I teraz o filmie, który jeszcze będzie pokazywany tutaj we Wrocławiu w najbliższy weekend i który naprawdę bardzo Państwu polecam, bo umieć tak z siebie zakpić, jak zrobił to w filmie na swój temat pisarz francuski Michel Houellebecq, to naprawdę bezcenne. Opowieść o jego porwaniu, pisarza celebryty, z jednej strony to jest historia wyssana z palca, a z drugiej także fikcyjny autoportret, bo Houellebecqa gra Houellebecq i on w tym filmie tak po prostu już aż do granic przesady pokazuje, jakim jest antypatycznym człowiekiem, jak brak mu charyzmy, jak go nic w ogóle nie interesuje poza sobą, paleniem papierosów, słuchaniem muzyki i ewentualnie pisaniem, że jest to aż cudowne, a przy okazji jest histeryczny, no uciążliwy i jakoś nagle poznajemy zupełnie innego człowieka w momencie, kiedy on zostaje porwany. Świetna opowieść, oczywiście wymyślona, ale jaka frajda, kiedy można zobaczyć pisarza w głównej roli na ekranie. Jednym z entuzjastów tego filmu, a o filmie mówi się dużo, jest to jeden z najbardziej dyskutowanych tytułów tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty, jednym z entuzjastów jest krytyk filmowy Paweł Felis i on podkreśla i zastrzega, że ten film to nie jest typowa opowieść o wielkim pisarzu. Widz tego filmu, myślę, że na różnych poziomach się może zawieść, powiem prowokacyjnie, bo ten film zawodzi właściwie jako thriller, mimo tego, że ma porwanie w tytule, jako portret artysty tym bardziej, dlatego, że Houellebecq właściwie tutaj przypomina kloszarda, który tylko przypadkiem jest uznany za genialnego pisarza. Zawodzi nawet jako takie kino intelektualne, bo oczywiście mamy tam bardzo długie rozmowy o demokracji, o współczesnym świecie, o polityce, o Europie, nawet o Polsce, która pełni dość ważną rolę w tym filmie, ale to są takie rozmowy, które oczywiście właściwie są tylko pretekstem ten do fajnej puenty albo ciekawego żartu. I ten film w tym sensie zawodzi, że jest po prostu prowokacją, która absolutnie nie chce spełniać oczekiwań typowego widza, więc Houellebecq genialnie się w tą funkcję wpisuje. Pytanie, na ile on jest tutaj na ekranie z sobą, na ile nie jest sobą. Kiedy rozmawiałem z nim w Berlinie, twierdził uporczywie, że dlatego zgodził się zagrać w tym filmie, że mógł pobawić się samą, jakby swoją osobą, swoim nazwiskiem, mógł zagrać kogoś, kim nie jest. Co wywołało wielki śmiech reżysera, to oczywiście stwierdził za moment, że to jest nieprawda, ponieważ on wszystko Houellebecqowi ukradł, sposób mówienia, zachowania, poglądy, żarty, poczucie humoru. To jest właściwie taka gra wizerunkiem pisarza, który myślę, że jest jednym chyba z nielicznych dzisiaj, który faktycznie oprócz swoich książek ma swój wizerunek na świecie, bo Houellebecq jest dzisiaj gwiazdą literatury światowej i nie tylko czytam jego książkę, ale rzeczywiście jako postać sama w sobie pełni trochę rolę celebryty. On uporczywie się w tą rolę nie chce wpisać. Myślę, że taki film go trochę z tego piedestału strąci i to jest właśnie takie pokazanie też trochę środkowego palca wszystkim, którzy chcieliby w nim widzieć wielkiego artystę, wieszcza narodowego czy światowego. Houellebecq prowokuje i śmieszy. Prowokuje, gdy na przykład mówi, że Polska to jedynie kraj marzenie, Szwecja to największa antydemokracja na świecie, a Bruksela to jedno wielkie nieszczęście. A śmieszy na przykład wtedy, kiedy pokazuje, że nie umie gwizdać i bardzo chce się nauczyć. To jest przezabawna scena. Czym więc jest ten film w rzeczywistości? No i o tym już Paweł Felis mówił. Jaką rolę pełnią w nim Polacy? To jest bardzo zabawna komedia, która ma też momenty poważniejsze. Houellebecq mówi w pewnym momencie o tym, że właściwie dlatego go porwanie nieprzesadnie stresuje, bo on już swoje przeżył. Już właściwie nie boi się śmierci. Zresztą w książkach też siebie samego uśmiercał, więc nie jest to nic nowego. I faktycznie patrzymy na człowieka, który jest w taki bardzo wyjątkowy sposób pogodzony z rzeczywistością. Rzeczywistością, która jest totalnie absurdalna, bo mamy trzech porywaczy, którzy wyglądają jak rzeczywiście z jakiejś nieudanej komedii. Porwanego mamy, który zachowuje się tak, że właściwie zamiast bać się, to domaga się coraz to nowych przyjemności, jak papierosy, prostytutka albo specjalny rodzaj wina, na który ma akurat ochotę. Mamy tam wreszcie Polaków, którzy mówią właśnie w jakimś dziwnym języku. Nawet w Berlinie nie były tłumaczone te dialogi dla widzów, więc to wygląda trochę jakbyśmy mówili w języku kosmitów. I Houellebecq ich słucha, jakby starając się zrozumieć coś z samego, nie wiem, rytmu, ponieważ jest tak zafascynowany Polską jako krajem, który jego zdaniem właściwie nie istnieje, jest jakimś wielkim snem i marzeniem i ten język go tak właśnie przyciąga w stronę Europy Wschodniej. Więc to wszystko jakby tworzy razem taką bardzo śmieszną, przekorną grę z kinem, ale też myślę, że o tym nie można zapomnieć, że jest to też mokument. Myślę, że ten mokument ma też taką rolę, że Houellebecq w pewnym sensie próbuje się zrehabilitować za swoje nieudane próby filmowe wcześniejsze, bo oprócz tego, tego, że jego książki ekranizowane, to on sam wyreżyserował jeden film, to była Możliwość wyspy według własnej książki, raptem 6 lat temu. Ten film jest okropny, oprócz tego, że gra w nim główną rolę Andrzej Seweryn. I oczywiście potem i wcześniej, i później miał różne flirty z kinem Houellebecq kilkakrotnie. Ma też na swoim koncie taki krótki film erotyczny z 2001 roku. No ale jakby tym filmem pokazuje, że właściwie on może zrobić wszystko, bo i w kinie, i w literaturze w pewnym sensie jakby jest takim klaunem, który tylko przypadkiem mówi jakieś mądre rzeczy, a wy, drodzy widzowie, pomyślcie o tym, czy to rzeczywiście są mądre rzeczy, czy może ja was tylko wszystkich robię w balonie. Mokument to, przypomnę, udawany dokument. W zeszłym roku na Festiwalu Nowe Horyzonty mieliśmy całą sekcję poświęconą temu gatunkowi kina. Mamy też do zobaczenia we Wrocławiu w tym roku Szokument, tak mówi o filmie dokumentalnym Alice Cooper, Super Duper Alice Cooper. No a Porwanie Michela Houellebecqa będzie do zobaczenia jeszcze w piątek i w sobotę w kinie Nowe Horyzonty. W piątek w największej sali, w Jedynce, o 18.45, a w sobotę w sali małej, Dziewiątce, też o 18.45. Polecam Państwu z całego serca Porwanie Michela Houellebecqa. Jan Niebudek spotkał się z Pawłem Felisem i porozmawiali przez chwilę o tym filmie Porwanie Michela Houellebecqa. Tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać, więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Nie dla rozmów o pogodzie i losowań, kto ma to posprzątać. To jest lina, to czarodziej, spróbuj się rozplątać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy siebie podglądać. Po tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Po tak cienkim lodzie.

John Michael, You're Stupid. Jak się do tego odnieść teraz? 11.37 w studiu ponownie Ryszard Jeźwiński, tutaj w kinie Nowe Horyzonty. Dzień jestem, dobry ponownie. Spotykamy się dlatego, nie mieliśmy tego w planie, ale zawsze miło z tobą rozmawiać, bo nieco się zmieniła koncepcja klubu, więc zaprośmy raz jeszcze na dzisiejszy wieczór. Tak, to co mówiłem troszeczkę wcześniej, że to jest taka też dynamika festiwalu. Wszystko tutaj się dzieje, tak. Dużo się dzieje, wybór tematów gości jest naprawdę ogromny, ale też goście przyjeżdżają, wyjeżdżają, są w różnych terminach, musimy się do nich dostosować. I wspominałem o tym, że dzisiaj w Klubie Trójki po 21 na pewno porozmawiamy o tej bardzo wyrazistej, bardzo silnej w tym roku na festiwalu reprezentacji polskiej, także w konkursach. I to się nie zmienia. Na pewno będziemy o polskim kinie na Nowych Horyzontach dzisiaj rozmawiać, ale po wczorajszej projekcji filmu Jak całkowicie zniknąć Przemysława Wojcieszka, myślę, że warto właśnie temu filmowi, temu tematowi poświęcić więcej czasu i w związku z tym z Przemkiem Wojcieszkiem, z jego ekipą spotkamy się również w Klubie Trójki, ale dopiero w środę po 21. Dzisiaj lista gości naprawdę atrakcyjna, myślę, jest i Agnieszka Podsiadnik, aktorka, która ma tutaj nawet potrójną reprezentację na festiwalu, bo i Jak całkowicie zniknąć, i Książę, i Między nami dobrze jest. Aga Woszczyńska, krótki metraż i też replika sekcji kaneńskiej na festiwalu. I zarazem nasza laureatka konkursu Talenty Trójki, Karol Radziszewski, film Książę, dopiero premiera przed nami dzisiaj o 13. Tak, i Wojciech Starn, który nie tylko zrobił znakomite zdjęcia do argentyńskiego filmu Pod ochroną, ale też był jego współproducentem. 21.05, dziś i jutro na naszej antenie specjalne festiwalowe wydania Klubu Trójki. Oba poprowadziły Ryszard Jeźwiński. Dziękuję i zapraszamy. Zapraszam. Raz jeszcze muzyka z Wrocławia, to Husky. Yeah. Husky, piosenka nienasycona. Na zakończenie do południa zaglądam raz jeszcze do gazety na horyzoncie, gazety festiwalowej. Patrzę, co dziś w programie ważnego i ciekawego. Jeśli mają Państwo wolną chwilę, są we Wrocławiu lub w okolicach i mogą przyjechać do kina Nowe Horyzonty. Dzisiaj na przykład Śruba, nowy film Shirley Geffen, żony Edgara Kereta, kolejny po Meduzach. Duże zainteresowanie tym filmem, bardzo serdecznie polecamy. Opowieść o Grotowskim, książę, film Karola Radziszewskiego. To także dziś do zobaczenia. Węgierski film, który budzi duże emocje, Swobodne opadanie, także wart uwagi, choć budzi różne emocje. W klubie festiwalowym dzisiaj Jazzxing, muzyk zajmujący się klubowymi przeróbkami polskich hitów od 23:00, no a o 19:00 przypomnę w Księgarni Hiszpańskiej przy Szajnochy 5, przepraszam, spotkanie z Ziemowitem Szczerkiem. Zapraszamy w imieniu naszym i Instytutu Książki. Przypomnę, jutro Jacek Hugo Bader i Magdalena Grzebałkowska. A w piątek część z nas wyjeżdża do Katowic na Festiwal OFF i tam także spotkania literackie i między innymi także Magdalena Grzebałkowska. No to wyjeżdżam, pustki. Lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Gdyby nie Zofia Kruszewska przy Myśliwieckiej w Warszawie, nic by się dziś do południa nie udało. Dziękujemy, a także Wiesław Szala, Romuald Wrzodak, Jan Niebudek i Michał Nogaś. W czwartek do południa z kina Nowe Horyzonty poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Na zakończenie od nas, na do usłyszenia, drugi odcinek powieści. We want to be alone, but one day I shall find myself... alone. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Mattson. Greta Garbo, Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment drugi. Była wiosna. Szara, zachmurzona wiosna. Mokry śnieg i przejmujący wiatr, który towarzyszył nam aż od nowego portu w Göteborgu. Był 14 marca 1929 roku, a my siedziałyśmy w naszych wełnianych swetrach, popijając dość mocne trunki, podczas gdy Kungsholm podążał na zachód z szybkością 17 węzłów. Zaczęło mi być trochę niedobrze od wszystkiego. Od turbin, palenia, pierwszych drinków. Byłam w drodze do Nowego Jorku. Pożegnałam się ze wszystkim. Za niczym nie będę tęsknić. Niczego nie będę żałować. Łzy napłynęły mi do oczu, ale obwiniłam za to papierosy. Palenie wśród kobiet nie było jeszcze powszechne. W każdym razie nie ta wyrafinowana poza, której towarzyszy zaciąganie się, aż w policzkach zrobią się dołki. Musisz coś zjeść, stwierdziła, otwierając lufcik. Potem na zmianę wystawiałyśmy głowy, by zaczerpnąć morskiego powietrza. Mój przyjaciel zapisał mi w testamencie stół, powiedziała, gdy nastąpiła moja kolej na wzięcie oddechu. Tylko to po nim zostało. Wszystko inne mu zabrali. Tak traktuje się tam ludzi, którzy są lepsi od nich. A on był najwybitniejszym reżyserem na świecie. Teraz jest niczym. Jestem tego pewna. Człowiek umiera i puf, koniec. Nic. Nie ma go. Tylko jego stary stół. A ja jestem tam, w Ameryce, tylko dla pieniędzy. Kiedy zarobię wystarczająco dużo, wrócę do domu i kupię gospodarstwo nad Mellaren. Potem już nigdy moja noga nie postanie w tym kraju. W tym bezśnieżnym kraju. Tęskniłam za białym puchem, za śnieżnym Bożym Narodzeniem w Sztokholmie. Cichymi ulicami, ludźmi śpieszącymi z pakunkami do domów. A oni na mnie polowali. Nie sądziłam, że Szwedzi potrafią się tak zachowywać. Wstydziłam się, gdy zmusili mnie do ukrycia się w sklepiku z cygarami. Ekspedientka była tak miła, że pozwoliła mi wyślizgnąć się tylnym wyjściem. Ale tam również byli reporterzy i mnóstwo uczennic z notesami na autografy. Nie wyszłam już z domu tego dnia. Przerwała nagle, gdy wyciągnęłam rękę po ciastko i rzuciła ostro. Musisz schudnąć. Powiem ci, jak to zrobić. Wiem wszystko o odchudzaniu. No więc tego dnia nie wyszłam już z domu. Zawiodłam się na moich rodakach, ciągnęła, o których zawsze miałam dobre zdanie. Okazali się nie lepsi od tych, którzy całymi dniami sterczą przed studiem i czekają, aż coś się wydarzy, aż ktoś wyjdzie. Kiedy człowiek jest z dala od domu, ojczyzna staje się czymś wspaniałym. Nie da się tego wytłumaczyć, ale należy to marzenie pielęgnować. Czytałam o zamieszaniu podczas jej przyjazdu, ale ponieważ była to jej pierwsza wizyta w Szwecji, odkąd została gwiazdą Hollywood, nie było nic dziwnego w tym, że ludzie czekali na nią na stacji. Widziałam kronikę filmową, w której pokazano, jak policjanci na koniach powstrzymywali tłum gapiów, gdy ona przemykała do auta. Nie stało się nic nadzwyczajnego. Auto odjechało, jakaś zawiedziona dziewczyna mówiła, że już nigdy nie obejrzy filmu z Gretą. Jeden z dziennikarzy narzekał, że nie chciała odpowiedzieć na żadne pytanie. Poza tym nie wydarzyło się nic strasznego. To nieprawda, że rzadko chodziłam do kina, ale ponieważ robiłam to tylko po to, by uciec z domu, nie zaliczałam się do kinomanów. Poza tym jestem zbyt nieczuła, by docenić to, co widzę na ekranie. Mężczyzn pokazujących białka oczu, kobiety z wykręconymi desperacko dłońmi. W tygodniu, gdy krewni dyskutowali na temat mojej przyszłości, obejrzałam Symfonię Zmysłów 8 razy. i śmiałam się za każdym razem, gdy pod Felicitas von Raden załamywał się lód. Była odpychająca w tej roli. Podobał mi się John Gilbert, gdy zapalał jej papierosa w scenie ogrodowej, ale ona była okropna z tym przeciągłym spojrzeniem, które wabiło mężczyzn, i buzią w kształcie dzióbka, którym wpijała się w ich usta, a sukienki miała wycięte tak, że odsłaniały pachy. Nie było to zbyt ładne, choć w rzeczywistości była piękna. Właśnie dlatego stałam za szalupą, bo była taka piękna, w butach narciarskich i z małą zamarzniętą kropelką zwisającą z nosa. Widać było, że jest ona dziełem Boga, a jeśli ktoś nie wierzył w Boga, musiał wziąć pod uwagę jego ewentualne istnienie, patrząc na Gretę, której teraz zrobiło się ciepło, więc zdjęła skarpetki, pokazując, że także jej stopy są piękne. Nawet pięty o długich, równych liniach, przechodzących w idealne podbicie. Tak w ogóle piękni ludzie nie robili na mnie wrażenia, ale ona była jak przedmiot, zupełnie bezosobowa. To, czego zabrakło w jej filmach, znalazłam w rzeczywistości i było dla mnie nagrodą za to, że nigdy nie starałam się malować jej w jasnych barwach. A teraz Miss Harriet Brown siedziała uśmiechnięta naprzeciwko mnie i odezwała się. Skoro nie chcesz autografu, ani wywiadu, to po co do mnie przychodzisz? Mogłam jej powiedzieć, że chcę rzeczywistości, przestrzeni, niebezpieczeństwa, piękna, życia, które zostawiłoby we mnie jakiś ślad. Ale zamiast tego powiedziałam jej o tym, czego nie chciałam robić. Zajmować się księgowością w browarze wuja w Milwaukee. Nie będziesz musiała tego robić. Pojedziesz ze mną do Los Angeles. Napiszę do twojego wuja. W tym momencie rozległ się sygnał wzywający na kolację, a zaraz potem pukanie do drzwi. To przyjaciele Grety przyszli po nią. Dopiłam koktajl i wstałam, ale opadłam na krzesło, oślepiona blaskiem żółtej lampy, który sprawiał, że wszystko w pokoju wydawało się rozmazane i trochę przekrzywione. I tak już zostałam. Greta natomiast z niemałym trudem przeszła przez miodowe światło w stronę drzwi i coś do nich powiedziała. Wybuchłam śmiechem, bo mówiła, jakby usta miała wypchane watą. Nie mam dziś siły, tłumaczyła powoli i bełkotliwie, machając ręką w moją stronę. Otóż to ból głowy, potworny ból głowy, krzyczała do szparki w drzwiach. A ja zanosiłam się śmiechem, także powoli zaczęłam zsuwać się na podłogę ku bólowi głowy, który rósł i wypełniał pokój niczym coś, co można nadmuchać. Nagle stanęła nade mną. Mogłam z bliska przyjrzeć się jej słynnym rzęsom, sztywnym jak druty w czarnej pokrywie tuszu. Wewnątrz tego promiennego wianuszka oczy były niebieskie i pospolite. Nie zrozumiałaś, że chciałam cię uciszyć? Syknęła, wsuwając dłonie pod moje pachy i próbując mnie posadzić na krześle. Pierwszy raz pijesz alkohol? Ile ty w ogóle masz lat? We wrześniu skończy 20. Tyle co ja, gdy przyjechałam do Hollywood. Też we wrześniu kończyłam 20 lat. Wtedy zaczyna się dorosłość. Poprawiła mi kołnierzyk i lekko poklepała po ramieniu. Wyglądasz na starszą. To z powodu przykrej sytuacji rodzinnej. Musisz coś zjeść, powtórzyła Greta i z kieszeni mojego płaszcza wyciągnęła kanapki. Zmusiła mnie, bym jadła małymi kęsami. Jednocześnie zadzwoniła po kolację. Miałyśmy dostać bulion, stek ze szparagami, kaczkę i pudding. I jeszcze szklankę mleka dla tej młodej damy. Miałyśmy też pić szampana, żeby coś uczcić, ale trochę później. Miałyśmy się przebrać, żeby sprawdzić, czy pasuje na mnie jej zielona suknia. W samym przebieraniu się przeczuwałam jakąś obietnicę, w otwieraniu kufra i szeleście sukien wieczorowych. Mam spore luki w pamięci, jeśli chodzi o tamten wieczór, ale nie spowodowane dwoma drinkami, lecz niespodziewanymi wydarzeniami, które trudno mi było w pełni zrozumieć. Gdy nakryto do stołu, miałam na sobie wąską suknię z zielonego jedwabiu, tylko odrobinę za ciasną, bo byłyśmy jednak dość podobnej budowy. Jedz, rozkazała. Jutro będziesz się odchudzać. Amerykanie nie znoszą grubych kobiet. Przez pierwszy miesiąc w Hollywood jadłam tylko szpinak. Nie znoszą grubych kobiet. Kochają sport i mają świra na punkcie zębów. Mogę obejrzeć twoje zęby? Zrobiłam, jak prosiła. Rozsunęłam wargi. No ale zawsze możesz trzymać buzię zamkniętą. Wygląd jest ważny w tamtym świecie, ciągnęła. Ale uważaj, człowiek szybko się starzeje. skuliłam się w sobie, wypiłam mleko i pozwoliłam oczom odpocząć w mojej ciemności, zimnej, nordyckiej ciemności. Podczas gdy ona opowiadała o gajach pomarańczowych, piaszczystych wydmach, plaży w Santa Monica. Na zakończenie pokazała swoje perfekcyjnie wyregulowane zęby, którymi wytwórnia filmowa zajęła się zaraz po pierwszych próbach. Jedwabna, szpinakowo-zielona kurtyna opadła. Być może przysnęłam między kaczką a deserem, aż uderzenie korka o sufit wybudziło mnie z letargu. Maria Seweryn czyta powieść Ellen Mattson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Marzę o twoich piwnych oczach, o twoich złocistych włosach, o grillu i piwnych kiełbaskach marzę. Marzenia się spełniają, dlatego tylko teraz w Polomarkecie idealna na grilla kiełbasa piwna w cenie 9,99 za kilogram. Taka kiełbasa, taka piwna. 9,99 za kilogram. Polomarket, mój ulubiony. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. LOT uniknie bankructwa. Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń do pomocy państwowej. Za chwilę połączymy się z Brukselą. Okradali konta, skanując karty płatnicze w bankomatach. Gant Bułgarów złapany przez śląską policję. Nowy hiszpański król Filip VI ujawni wydatki monarchii i prezenty, jakie otrzymuje rodzina królewska. Jest pozytywna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie LOT-u. Pomoc publiczna została przyznana zgodnie z unijnym prawem. Polski przewoźnik nie będzie musiał zwracać pieniędzy, które dostał z budżetu państwa. Decyzja została ogłoszona kilka minut temu w Brukseli. Łączymy się z Beatą Pomecką. Dzień dobry. Przyznana pomoc to 200 milionów euro, czyli ponad 800 milionów złotych. W grudniu 2012 roku LOT otrzymał pierwszą transzę w wysokości około 100 milionów euro. Bruksela wzięła to wsparcie rządowe pod lupę, uważnie je analizowała. Także plan naprawczy spółki, który przewiduje przekazanie LOT-owi drugiej transzy pomocy na przekształcenia. To już jest kolejne niecałe 100 milionów euro, konkretnie 380 milionów złotych. I w ostatnich miesiącach toczyły się negocjacje między polskim rządem, przedstawicielami LOT-u i komisarzem do spraw konkurencji. Dzisiaj ostatecznie komisja uznała, że pieniądze zostały przyznane zgodnie z prawem, to znaczy eksperci uważają, że ten plan przekształceń, który przygotował LOT, umożliwi spółce odzyskanie długoterminowej rentowności i nie doprowadzi, co ważne, do zakłócenia konkurencji na unijnym rynku. Ja tylko powiem, że oczywiście pomoc publiczna, choć przyznawana przez rządy państw członkowskich, jest jednak w Unii Europejskiej ograniczona. Za każdym razem rządy muszą prosić Komisję Europejską o zgodę, a ta ocenia oczywiście, czy pieniądze pozwolą ratowanym spółkom stanąć na nogi, utrzymać się na rynku bez dodatkowej pomocy, no i czy nie doprowadzą do zakłócenia konkurencji na unijnym rynku. Dziękujemy za relację z Brukseli, Beata Płomecka. Kolejne informacje. Śląscy policjanci rozbili gang Bułgarów zajmujący się okradaniem kont za pomocą skopiowanych kart płatniczych. Zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu. O szczegółach Łukasz Kałuża. Mężczyźni zostali zatrzymani na drogowej trasie średnicowej, kiedy prawdopodobnie zamierzali opuścić region. Policjanci przejęli sprzęt elektroniczny zamontowany na bankomatach. Dzięki niemu sprawcy mogli kopiować dane z kart płatniczych, między innymi kody PIN. Jak informuje śląska policja, sprzęt zainstalowany był na kilku bankomatach na Śląsku, między innymi w Zabrzu. Podejrzani to mieszkańcy Bułgarii w wieku od 22 do 50 lat. Byli kompletnie zaskoczeni akcją policji. Sprawcy decyzją zabrzańskiego sądu zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Policja apeluje, aby sprawdzać bankomaty, z których korzystamy. Tak zwany skimming, czyli sposób na przechwytywanie danych z kart kredytowych za pomocą specjalnych urządzeń montowanych w bankomatach, to coraz częstszy sposób kradzieży pieniędzy z naszych kont. Policja apeluje, aby szczególnie w wakacje uważać przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów. Jeszcze tylko 3 dni zostały na decyzję ZUS czy OFE. Do tej pory prawie 1 000 000 Polaków zdecydowało się oszczędzać także w otwartych funduszach emerytalnych. Przed nowelizacją ustawy w OFE było ponad 16 milionów. Zbigniew Biskupski z miesięcznika Ekologia i Rynek mówił na naszej antenie, że niestety w Polsce nie ma żadnego stabilnego systemu emerytalnego, więc wybór ZUS czy OFE także jest iluzoryczny. Jeśli używamy słowa wybór, to jest też nadużycie, dlatego że rząd, dyktując Sejmowi, żeby przyjął tę nowelizację ustawy, zachował się właściwie cynicznie, można byłoby powiedzieć, bo wiadomo, że Polacy, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy po raz kolejny zrobiono nas w konia, mówiąc krótko, z emeryturami, będą dokonywali jakiegokolwiek wyboru, bo ten wybór jest wyborem iluzorycznym. A dlaczego? Jaką, panie redaktorze, ma pan gwarancję, że za rok rząd, ten czy następny, mając większość w Sejmie, nie uzna, że pieniądze z OFE przekazane do ZUS-u należy przekazać na przykład na fundusz dla rodzin wielodzietnych? Nie wiadomo, co będzie z emeryturami, wiadomo tylko, że będą one dramatycznie niskie i to, co się dzieje z tymi pieniędzmi, to jest skandal. Ja się nie boję używać tego słowa. Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 kwietnia do 31 lipca ubezpieczeni decydują, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS-ie. Mocne postanowienia hiszpańskiego króla Filipa VI. Monarcha zakazał członkom rodziny królewskiej pracy w prywatnych firmach i odebrał fundusze reprezentacyjne swoim siostrom. Zapowiedział też, że ujawni wydatki i opublikuje listę prezentów, jakie otrzymał. Filip VI został zaprzysiężony niespełna 1,5 miesiąca temu. Podczas pierwszego przemówienia jako król obiecał przejrzystość i jawność działania hiszpańskiego.